سلام ای وجود تو ماه محمد، سلام ای صدای تو آرام حیدر، سلام ای شکوه جمال الهی، سلامی از آبی دریا فراتر، به تو دختر مهربان پیامبر. تو راضی ای و رضای خدا گره خورده است از ازل با رضایت، چه شد تا که باران شدی در مدینه، مدینه پریشان شده از گریه هایت. چه دیدی تو ای ماه خلوت گزیده، که جامان در کوچه و رد پایت. مدینه چه شهری، اینجا چه جایی، مهربان محمد، بگو میوه قلب تو با چه دیدی، بگو بر سرت یاس یاسی چه آمد، بگو فاطمه مادر مهربانم، بگو تا بگریم، بگو تا رازی مرزی انسی او را، تو زهرا تو زهرا تو زهرا تو زهرا. در آن روز پیوند دریا به دریا، علی کوثری شد تو گشتی قدیری، کنار خم از شوق مستان خواندی امیری، علی الولد الامیری. تو گفتی شکستم سر خم سلامت، تو گفتی علی جان خیال تو راحت. نخور غصه با من جواب سلامت، با من جواب سلامت.